Seni çay içemedin mi? Çay yok. Bende de arada çek çıkayım. İnşallah. Evet arkadaşlar, namaz kılanlar bu ön tarafa bir gelelim. Başlayacağız inşallah. Telefonlar sesli alalım. Bir ararsan iyi olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Allah Celle Celaluhu hakkı hak olarak bilmeyi, ona tabi olmayı, batılı batıl olarak bilmeyi, ondan da kaçınmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Geçen haftaki dersimiz tevhid ile ilgili kısa bilgiler verdik. Akide ile ilgili. İkinci dersimizde de imandan bahsettik. Sonra dedik ki bir sonraki hafta, yani bu haftadan, bugünkü derste ilgili tevhid nedir? Kısımları nelerdir? Tevhidin kısımlarından İsim ve sıfat tevhidi. Nedir? Ona değineceğiz dedik inşallah. Evet. Bismillah diyoruz. Tevhid. Geçen hafta da dedik ki, başka şey çok hatırlatmada bulunmayacağım inşallah bu noktaları. Direkt konuya geçeceğim. Tekrar babında, hatırlamanız babında. Dedik ki, ilim, İslami ilimlerde kelimeler, İki şekilde incelenir. Bir, sözlük anlamı incelenir. İki, ıstılahi anlamı incelenir. Sözlük anlamı, sözlüğü açıp baktığınızda o kelimenin anlamını bulursunuz. Hangi anlam? Sözlük anlamı. Peki ıstılahi anlamı nedir? İslami ilimlerde hangi ilimle ilgili ise o ilimle ilgili olan kısmı anlatılır. Mesela tevhid kelimesi. Sözlüğe baktığımızda birlemek anlamına gelir. Tevhid, birlemek, bir olarak kabul etmek. Peki akidede, akaidde tevhid nedir? Akaidde tevhid, uluhiyet, rububiyet, isim ve sıfatlarında Allah'ı bir kabul etmek. Allah'ı bir kabul etmek ne demek? Kalp ile, dil ile bunu söylemek demektir. Allah birdir. La ilahe illallah. Ve bu hususlarda hangi hususlar? Uluhiyette, rububiyette, isim ve sıfatlarında ona, yani Allah'a herhangi bir benzer. Bir benzer, Allah'a bir eş veya ortağı kesinlikle reddetmektir, kabul etmemektir. Evet, eğer bir insan, bir kul, uluhiyette, tabi bunlar hepsi nedir? Birer başlık, bunları inşallah tabi tane açıklamaya gayret edeceğiz. Uluhiyet tevhidinde, rububiyet tevhidinde, isim ve sıfatlarında Allah Celle Celaluhu bir olarak kabul eder. Kalben bunu tasdik eder, dil ile bunu ikrar eder. Organlarıyla, azalarıyla amel ederse bu üç şey kısım nedir? İmandır. İman neydi? Dil, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile amel etmektir. Her kim uluhiyete, rububiyete, isim ve sıfatlarında Allah'ı bir kabul eder, kalbiyle tasdik eder, diliyle onu ikrar eder ve hayatına geçirirse ne olur? Muvahhid olur. Tevhidi gerçekleştirmiş olur. Bu üç hususta Allah Celle Celaluhu'nun bir benzeri var mı? Leyse ke mislihi şey ve huve semi'ul basir. Allah'ın benzeri asla ve kat'a yoktur. Eşi var mı? Kul huvallahu ahad. Peki Allah birdir. Allah Celle Celaluhu'nun eşi var mı? Asla ve kat'a yoktur. Diğer hususlarda mesela rububiyette bahsedeceğiz, isim ve sıfatlarında bahsedeceğiz. Allah Celle Celaluhu'nun bu konularda Allah Teala'nın bir ortağı var mı? Asla ve kat'a. Bu üç hususu tamamıyla kabul etmek ve bu üç hususta Allah Teala'yı bir olarak kabul etmek, bu üç hususta Allah'a hiçbir eş, benzer, denk, ortak, bütün bunları reddetmek tevhiddir. Tevhiddir. Allah muhafaza, bunlarda herhangi bir sıkıntı yaşamak insanı tevhid dairesinden yavaş yavaş uzaklaştırır. Nereye götürür? Şirke götürür, küfre götürür. Götürür. Allah Celle Celaluhu bizleri korusun inşallah. Evet. Kısa geçiyorum çünkü bunların hepsini tane tane anlatacağız Allah'ın izniyle. Evet. Bu tevhidin tanımı. Silgi vardı. Evet. Tevhidin tanımı bu. Peki tevhidin kısımları? İlk satırda geçen şeyler. Tevhidin üç kısmı vardır. Tevhid üç kısımdır. Kitaplara baktığınızda bir sıralama var. Biz o sıralamayı takip etmeyeceğiz inşallah. Çünkü konuların kısadan uzuna doğru aldım. Üç kısımdır. Birincisi isim ve sıfatlar tevhidi. Evet. Tanımlarını yapmayacağım çünkü konuları şeyi anlatacağımızda tanımlar yapılacak Allah'ın izniyle. İkincisi uluhiyet tevhidi. Üçüncüsü rububiyet tevhidi. Evet. Tevhid bu üç kısımdan oluşuyor. İsim ve sıfatlar tevhidi, uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi. Allah Celle Celaluhu'nun isimleri var, Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları var. Bunları kabul etmek, isim ve sıfatları var olduğunu kabul etmek, bunları reddetmemek ve insan kalbiyle tasdik edip diliyle bunları ikrar ettikten sonra hayatına bunu geçirmesi isim ve sıfatlarda tevhiddir. Allah Celle Celaluhu teklemektir. Uluhiyet tevhidi, ibadetin her çeşidini sadece ve sadece Allah'a yapmaktır. İyyâke na'budu. Ya Rabbi, biz sadece ve sadece sana ibadet ederiz. Bir başkasına ibadet etme ihtimali var mı? Asla ve kat'a yoktur. Ha, ibadetten kasıt sadece namaz mı? Hayır. Namaz, zekat, hac, sadaka, aklınıza ne gelirse. Kurban, adak, yemin. Yemin de bir ibadettir. İbadetin her çeşidini sadece Allah'a yaparsa bir insan uluhiyet tevhidini ne olur? Yaşamış olur. Uluhiyet tevhidi. İbadetin her çeşidini sadece ve sadece Allah'a has kılmak. Rububiyet tevhidi üç tane özelliği var. Normalde hep Allah Teala'nın yaratıcılığı konusu ele alınır. Allah Celle Celaluhu her şeyi yaratandır. Onun dışında yaratıcı yoktur. Bu rububiyet tevhidinin birinci adımı. İki adım daha var. Malik. Her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu. Üçüncü kısım var. Tedbir, yönetim. Her şeyin yönetimi Allah'ın elindedir. Lehul mulk ve lehul emr. Mülk, emir, yönetim her şekliyle Allah'a aittir. Biz rububiyet tevhidinde bazı eserlerde diyorum ya sadece Allah'ın yaratıcılığı konusu ele alınırsa eksik olur. Diğer iki şıkkı kesinlikle katmak gerekiyor. Anlaşıldı mı? Bunlar hepsi başlıklar. İleride anlatacağımız başlıklar. Bugünkü konumuza gelince isim ve sıfatları da tevhid. Evet. İleride inşallah uluhiyeti ve rububiyeti anlatacağız. Bugünkü konumuz tevhidin üç kısmından isim ve sıfatlar tevhidi. Başlığımız bu. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarındaki tevhid ile ilgili kısa bir tanım. Tanımı yazıyoruz inşallah. Allah'ın isim ve sıfatlarının olduğunu kabul etmek tasdik etmek ve bu isim ve sıfatlarla Allah'a ibadet etmektir. Tanım. Evet. İsim ve sıfatlar tevhidi. Allah'ın isim ve sıfatlarının olduğunu kabul etmek. Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarını kabul etmek imandandır. Her kim bunları reddederse Kur'an'ı da reddetmiş olur, sünneti de reddetmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah Celle Celaluhu'nun isimleri ve sıfatları geçer. En açık, en geniş bir şekilde alan ayetlerden bir tanesi Haşr suresi 23. ayet. Haşr 23. Haşr 23. Evet. Allah Teala'nın isimlerini ve sıfatlarının olduğunu bir kere kabul edeceğiz. Niye? Kabul etmeyen fırkalar var. Onların mesela Cehmiye ya da Mutezile. Biraz sonra yine inşallah dersimizde göreceğiz. Onlar diyorlar ki Allah işitmesi olmadan Semi'dir. Semi her şeyi işitendir. Her şeyi işitendir ama işitmesi yoktur. Nasıl olacak bu? Eğer diyorlar ki eğer biz Allah'ın işitmesi var dersek bir insan da işitiyor. O zaman Allah'ı insana benzetmiş oluruz. Böyle çok sapıkça bir nedir? Gerekçe ortaya koymuşlar. Şimdi inşallah belli başlı cümleler var, ayetler var. Onlara baktığımızda kesinlikle Allah Celle Celaluhu'nun isimleri de var. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları da var. Onları biz bilmezsek Allah'ı tanıyamayız. Allah'ı tanımak nereden geçiyor? Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul edip ve onları bilmekten geçer. Çünkü biz Allah'ın zatını öğrenmemiz, tespit etmemiz, bilmemiz mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'ı sıfatlarıyla tanıyın. Allah'ı zatıyla tanımaya çalışmayın. Çünkü Allah'ın zatı ile ilgili neler var? Kur'an'da bilgi var mı? Haşası, maşa, boyu, şusu, busu. Onları girmiyor. Öyle bir şey yok Kur'an'da. Peki Kur'an'da ne var? Allah'ın isimleri var, sıfatları var. Allah'ın isim ve sıfatlarını biz öğrenirsek Allah'ı hakkıyla tanırız. Eğer isim ve sıfatlarını kabul etmezsek Allah'ı tanımak bir yana, Allah'ın varlığını bile insan tespit edemez. Evet, onun için Allah Celle Celle'nin isim ve sıfatlarının var olduğunu kesinlikle kabul edeceğiz. Tasdik edeceğiz, bu ibareleri her yerde kullanacağız. Çünkü imanın tanımıdır bu. Tasdik edeceğiz, kabul etmek, dille söylemek, tasdik etmek, kalb ile kabul etmek ve bu isim ve sıfatlarla Allah'a ibadet etmektir. Allah Celle Celaluhu'nun isimleriyle, sıfatlarıyla Allah'a ibadet etme var mı? İki şekildedir. Yeri geldiğinde inşallah yine bugün onu açıklayacağız. Neticede Allah Celle Celaluhu'nun isimleri vardır, sıfatları vardır. Kesinlikle biz bunları kabul ediyoruz, kalben tasdik ediyor, dille ikrar ediyor ve inşallah ibadetlerle bunları ortaya koyuyor olacağız. Tane tane söyleyeceğiz. Bir, Kur'an-ı Kerim'deki delili, Haşr suresinin 23. ayetini yazacağım inşallah. Evet. Huvallahu lezî la ilahe illâhu. Türkçesinin tercümesini yazacağım inşallah. Evet. O Allah'tır ki Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlah yoktur. Evet. Allahu lezî la ilahe illâhu. El-melikul kuddûsus selâmul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Orayı biliyorsunuz zaten. Arapçasını okumayacağım. Direkt Türkçesini yazacağım inşallah. Üzerinden konuşacağız. Evet. El-melik. Meliktir. Selamdır. El-Melikül Kuddus. Kuddus orası o da. Ondan sonra El-Melikül Kuddus. Kuddustur. Meliktir, Kuddustur. Evet. Noksanlık gerektiren her şeyden münezzeh. Her şeyden münezzeh. Evet, El-Kuddûsü Selam, selamdır. الملك القدوس السلام المؤمن مهيمن المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Evet. Ayet-i Kerime'nin mealinin bir kısmı. Tam yazmadık. Şimdi. Haşr suresi 23. Oraya not ederseniz bir mealden Allah'ın izniyle alabilirsiniz. Şimdi. O Allah'tır ki. Evet. Allah. Şimdi, tam ders bitene kadar tam manasıyla bunları oturtmamız zor olabilir. Evet. O Allah'tır ki. İsmi azam denir Allah ismine. Allah Celle Celaluhu'nun birçok ismi var. Birçok ismi var. Hepsini içeren isim nedir? Allah. İsmi azam. En büyük isim. O Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlah nedir? İsim midir? Sıfat mıdır? Allah isimdir. İlah da sıfattır. La ilahe illallah işleyeceğiz inşallah. Orada ilah sıfatının bütün anlamlarını inşallah ne yapacağız? Zikredeceğiz. Meliktir. Tek egemen. Bakın. El-Melik. Arapçada bir kelimenin başına el eki geldiğinde o kesinlikle isimdir. Bir fiilin ya da bir harfin başına el gelmez. El-Melik isimdir. Allah Celle Celle. O Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O Allah meliktir. Tek egemen. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Allah bunu söylüyor. Bizi, yerleri, içindekileri, gökteki gökleri, göklerin içindekileri, ikisi arasındaki her şeyi yaratan ve onlar için nedir? Rızıklar veren, eceller tayin eden, değil mi? Onları dirilten, öldürecek olan ve yine haşırda diriltecek olan Allah'tır. Onlar hakkında egemenlik nedir? Allah'a aittir. El-Melik, tek egemen. İkinci bir egemen olabilir mi? Mümkün değil. Olursa tevhid bozulur. Olursa tevhid bozulur. Melik, tek egemen Allah'tır. Allah Teala'nın isimlerinden biri. El-Melik. El-Kuddûs, noksanlık gerektiren her şeyden münezzeh. Uzaktır. Allah Celle Celaluhu'ya herhangi bir eksiklik olabilir mi? Mümkün değil. Eksiklik varsa demek ki o Allah değil. O Allah değil. Ama Allah Celle Celaluhu'ya böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü El-Kuddûs noksanlık gerektiren her şeyden münezzehtir. Bir düşünün. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. O Allah ki onu ne bir uyku alır ne de bir uyuklama. Uyku, uyuklama nedir? Bir eksikliktir. Bizim gibi zayıf mahlukatın ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Allah-u Samet. Allah Samet'tir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Allah'ın dışındaki her şey ve herkes Allah'a muhtaçtır. Kuddüstür. Selamdır. Zatında ve fiillerinde her tür kusurdan uzak. Allah Celle Celaluhu'nun zatında eksiklik, kusur diye bir şey mümkün değil, yoktur. Fiillerinde de öyledir. Fiillerinden de inşallah bahsedeceğiz. Selamdır. Mü'mindir, müheymindir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah şirk koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanlar nelerde şirk koşuyor? Allah'ın isimlerinde şirk koşuyor. Mesela Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? El-Alim. Yine inşallah söyleyeceğiz. Şu ibareyle ilgili söylüyorum sadece. El-Alim. Allah Celle Celaluhu nedir? El-Alim'dir. Her şeyi bilendir. Evet. El-Alim. Her şeyi bilendir. İnsanlardan da Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede söylüyor. Mesela اِنَّمَا يَحْسَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَةِ Geçen dersimizde de söyledik. Allah'tan hakkıyla ancak ve ancak alimler korkar. Allah bazı insanlara ne dedi? Alim dedi. Ama insanlar alimdir. Allah el-alimdir. İnsanların ilmiyle Allah'ın ilmi tamamıyla birbirinden farksızdır. Sürekli bunlara değineceğiz inşallah. Niye? İnsanın ilmi nedir? Kısıtlıdır. Duydunuz mu hayatınızda bir insan var? Hem doktor, hem mühendis, hem öğretmen, hem çiftçi, hem pilot, hem şoför, hem bütün meslekleri sıralayın. Var mı öyle bir şey? Yok. Robotu dahi üretilmedi. İleride belki böyle buna benzer bir robot üretilir ama şu an yok. Ama Allah Celle Celaluhu bütün bunları yoktan var eder. Hepsinin sahibi, meliki, onları yönlendiren ve hepsini ayakta tutandır. Hepsini ayakta tutandır. İşte Allah Celle Celaluhu'nun ilmi ile insanın ilmi farklıdır. Allah her şeyi biliyor. Bakın, her şeyi biliyor. Nasıl her şeyi biliyor? Her şeyi çünkü yoktan var eden O'dur. Hiçbir şey yokken Allah var idi. Ona ne diyoruz? Ezeli. Allah ezelidir. Hiçbir şey yokken Allah var idi. Her şey bittikten sonra Allah yine var. Çünkü ebedidir. Baki olan O'dur. O baki olan O'dur. Bu ezel ile ebed arasında Allah'ın yarattığı her şey de Allah'a nedir? Muhtaçtır. Allah Teala bütün bunları en ince ayrıntısına kadar biliyor. Evet, bizler, herkes kendi nefsine sorsun. Mesela Zübeyir, kendisiyle ilgili her şeyi biliyor mu? Yok, burnumun ucunu görmüyorum. Burnumun ucunu görmüyorum. Benle ilgili bilmediğim o kadar çok şey var ki, hiçbir şey olmasa bile yarını ben bilmiyorum. Benim hakkımda yarının bana getireceklerini ben bilmiyorum. Ama her şeyi yaradan Allah biliyor. Bu bir. İki, ben kendi bünyemde neler var neler yok bilmiyorum. Ama Allah Celle Celaluhu benim bünyemdeki en ince noktasında her hücresine kadar, her hücrede ne var ne yok hepsini Allah Teala biliyor. Allah çünkü bana şah damarımdan daha yakın. Hepimizin, her şeyimizi biliyor. Geçmişte ve şu anda ve gelecekte. Bizimle ilgili her şey ama her şeyi Allah Teala biliyor. Allah'ın ilmi insanın ilmi gibi değil. İnsanın ilmi gibi değil. Yine ileride inşallah yine bunlara değineceğiz. Netice itibariyle Allah Teala'nın isimleri var mıymış? Varmış. Bunları inkar edenler, kabul etmeyenler var. Allah'a onlardan sığınırız. Allah Müslümanları onların şerrinden korusun. Geçiyorum. Evet, ayetten delil. Birçok ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu'nun bu isimlerini görebiliriz. Evet. Madde madde gideceğiz geçen haftaki gibi inşallah. Bir. Birinci madde. Allah'ın çok sayıda ismi vardır. Allah'ın çok sayıda ismi vardır. Evet. Araf suresi 180'i yazabilirsiniz. Delil. Araf 180. Birçok delil var ama Araf 180. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Güzel isimler Allah'a aittir. O halde Allah'a güzel isimleriyle dua edin. İfade ne? Güzel isimler. Bu güzel isimleri belirleyen bir sayı var mı? Ayetlerde var mı? Yok. Peki hadislerde? Bir hadis var. İnşallah ona değineceğiz. Allah Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'ın 1/99 ismi vardır. Her kim onları sayarsa cennete girer. O hadisi inşallah yazacağız. Tahtaya şu an yazdığımız gibi yazacağız ve onu biraz irdeleyeceğiz. Netice itibariyle Allah Teala'nın çok sayıda ismi vardır. Vallahi'l esmaül husna. Güzel isimler Allah'a aittir. Güzel isimler. Bunlar birçoktur. Bunlar birçoktur. Sayısı belli mi? Belli değil. Bu isimlerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de zikredilir, bir kısmı hadis-i şeriflerde zikredilir, bir kısmını Allah Teala kendisine bırakmıştır. Hiçbir mahluka öğretmemiştir. Hiçbir mahluka öğretmemiştir. Ne bir peygambere ne bir meleğe. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hadislerine baktığımızda, ya Rabbi bütün güzel isimlerle senden şu şu şu şeyleri diliyorum. Ya Rabbi bize bildirdiğin ve bildirmediğin, kitabında zikrettiğin ve zikretmediğin ve kendine bıraktığın, kendine has kıldığın o isimlerle senden şunları şunları istiyorum diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Netice itibariyle Allah Teala'nın birçok ismi vardır. Birçok isim neyi ifade eder? Yüceliği ifade eder. Yüceliği, azameti, büyüklüğü ifade eder. Arapçaya bakıyorsunuz, bir aslan hayvanlar alemi arasında nedir? En güçlü hayvan olduğundan dolayı. Bey bakıyorsun ceylanı yiyor, tavşanı yiyor, şu hayvanı yiyor, bu hayvanı yiyor. Aslanı yiyen var mı? Yok. Aslanın Arapçada 45 tane ismi var. O kadar çok isim niye? Hayvanlar arasındaki en kuvvetli hayvan olduğundan dolayı. Değer. Arapçada 70 küsür ismi var. Niye bu kadar 70 küsür isim? Çünkü faydaları sayılmayacak kadar çok. Özellikle çölde yaşayan insanlar için. Kur'an-ı Kerim'de onu zikrediyor. Çok faydası olduğundan dolayı. 70 küsür tane isim var. Mekke. 100'den fazla ismi var. Niye? Allah Teala'nın yeryüzünde yarattığı en değerli, en mübarek ve kendisinin en çok sevdiği yerdir. Ondan dolayı kaç tane ismi? 100 küsür ismi var. Evet. İsimler çoğaldıkça ne olur? Değer artar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin direkt herkesçe bilinen 4 tane ismi var. Tefsirlere baktığımızda Yasin, Taha, bunların bu 4 ismin Ahmet, Muhammed, Mustafa, Mahmud, ondan sonra Yasin, Taha ve isimler niye yine ne oluyor? Artıyor. Peki Musa Aleyhisselam'ın kaç tane ismi var? Musa Aleyhisselam bir tane ismi var. Harun Aleyhisselam bir tane ismi var. Ve benzeri diğer Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamberlere bakıyorsunuz. Allah Teala'nın zikrettiği bir isim, bazılarının bir tane sıfat var ki Resulullah ile ilgili birkaç tane isim. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberler arasında en üstün olandır. İsimler arttıkça yücelik artar, azamet artar. Allah Celle Celaluhu'nun birçok sayıda ne kadar olduğunu bile bilmiyoruz. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun yüceliğini, büyüklüğünü, azametini kavramamız mümkün değil. Anlaşıldı mı? Birinci kayda. Allah Celle Celaluhu'nun birçok sayıda ismi var. Araf 180 delil. Bu birinci madde. İki. Allah'ın isimleri tevkifidir. Evet, tevkifidir. Bir cümle daha kuracağız bunun yanında. Anlattıklarımızı unutabilirsiniz. Hiç kimse Allah'a isim uyduramaz. Evet. Allah'ın isimleri tevkifidir. Tevkifi ne demek? Bir sonraki cümle kısmen anlatıyor. Hiç kimse Allah'a isim uyduramaz. Tevkifi demek Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini biz Kur'an'dan, sünnetten yani kaynaklardan yani naslardan Kur'an ve sünnetten öğrenebiliriz. Allah'ın isimleri Kur'an ve sünnetteki kadardır. Nasıl yani Kur'an o kadardır? Biz o kadarını bile biliyoruz. Bizim bildiğimiz Allah Celle Celaluhu'nun isimleri tevkifidir. Bunları nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan ve sünnetten. Bir başka yerden Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini öğrenme imkanımız var mı? Yok. Eğer söylenirse ne olur? Allah'a isim uydurulmuş olur. Allah'ın isimleri Kur'an'da sünnettedir. Onların dışında Allah'ın katında, Allah'ın ilminde, Allah'ın bunların dışında başka isimleri var mı? Var. İlk madde. Arap suresi 180 bunu bize söylüyor. Ama bizim bildiklerimiz nerede? Kur'an'dadır, sünnettedir. Tevkifidir. Kur'an ve sünnetin dışında Allah Celle Celaluhu'ya isim koyma imkanımız var mı? Yok. Anlaşıldı mı? Bunu da geçiyorum. Yada kalsın. 3. Allah Teala'nın sadece kendisine mahsus bazı isimleri vardır. Evet. Evet, bu isimler Allah'tan başkasına verilemez. Allah'tan başkasına verilemez. Evet. İsra 110 delil. İsra suresi 110. ayet. Evet. Allah Teala'nın sadece kendisine mahsus bazı isimleri var. Bu isimler herhangi bir mahluka, bir insana hiçbir şekilde verilemez. İsra suresi 110. ayet-i kerimede kısmen قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْدْعُوا الرَّحْمَنِ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ. De ki, ister Allah diye hitap edin, dua edin, اَوْدْعُوا iki anlama gelir. اَوْدْعُوا الرَّحْمَنِ ya da Rahman'a dua edin, ya da Rahman diye zikredin Allah'ı. اَيَّمَّا تَدْعُوا hangi birisiyle Allah'ı zikrederseniz فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ güzel isimler Allah'a aittir. Evet. Ne var? Allah ve Rahman. Herhangi bir insana, şimdi bazen isimleri bugün de aradılar. Diyorlar ki, ya hocam Mira ismi Kur'an'da geçiyor mu? Bir de kızları olmuş, Mira koymak istiyorlar, duymuşlar bir yerden. Mira kelimesi geçiyor mu Kur'an'da? Geçiyor. Kehf suresinde geçiyor. Değil mi? Mira en zahira. Oradaki mira. Mira şüphe, şüpheliğe düşmek, şüphelenmek anlamlarına gelir. Şimdi ne yapıyor insanlar? Kur'an-ı Kerim'de olan bir kelimeyi isim olarak koymak istiyorlar. Hele hele insan az bir isimse ya da duyulmamış bir isimse kesinlikle ona ne yapıyorlar? Ağırlık veriyorlar. Peki Kur'an'da var diye Allah kelimesi isim olarak kullanılır mı? Asla ve kata. Rahman kullananlar var. Ama Allah kelimesinin lafzı celalinin kullanılmasının caiz olmadığı kadar Rahman kelimesinin de isim olarak kullanılmasının caiz olmadığı Kur'an ayet. Kesin. قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْلُوا الرَّحْمَنِ kesinlikle Allah ve Rahman kelimeleri Allah'a özeldir. Bunlar hiçbir şekilde hiçbir mahluka isim olmazlar. Anlaşıldı mı? Bunlar verilmez. Geçiyorum. 3. Zaman mı doldu? Kaç dakika oldu? 37. Efendim? 37. Daha... Bugün 3 ders yapalım. Evet. 4. 4'ü yazıyoruz değil mi? Biraz hızlı geçeceğiz inşallah. Allah Teala'nın bazı isimleri tek başına zikredilir. Allah'ın bazı isimleri tek başına kullanılır. Evet. Mesela Rahman, Rahim, Hamid, Hakim ve devam eder. Bazı isimler tek başına kullanılmaz. Eşiyle beraber kullanılır. Onu da yazmak isterseniz yazın. Evet, tek başına bunlar kullanılır. Bazıları da tek başına kullanılmaz. Evet, örnek. En-Nafi' tek başına kullanılır. Kullanılmaz. Neyle beraber kullanacak? Eşiyle kullanılacak. O da ne? Ad-Dar. En-Nafi' fayda veren. Ad-Dar zarar veren. El-Kabid mesela. El-Kabid, alan, tersi, El-Basit. El-Kabid, tutan, El-Basit, yayan. Şimdi, niye bunlar illa eşiyle beraber kullanılır? Şundan dolayı. En-Nafi, salt fayda veren diye düşünüldüğünde, salt fayda veren nedir? Bir eksiklik hissedilir insanın fıtratında. Hele hele tersini düşündü. Eddar, zarar veren. Hep zarar vermek ve Allah. Halbuki Allah Yahudilerin dediğinin tam tersi. Yahudiler ne diyorlardı? Yedullahi mağlulu. Allah'ın eli bağlıdır. Zarar verir. Zarar verir. Şunu yapar, bunu yapar. Bu kelime tek başına kullanıldığında bir eksiklik ifade ettiğinden dolayı tek başına kullanılması caiz değildir. Ne olur? Ennafi eddar. El-Kabid, tutan, el-Basit, yayan. Tutan, sanki vermiyor, haşa sümme haşa bir nedir? Bir cimrilik var Yahudilerin dediği gibi. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet, Allah Celle Celaluhu bazı isimleri tek başına kullanılır, bazısı da eşiyle kullanılır. O hadise gireceğiz. Onu inşallah hızlı bir şekilde ben size aktarayım. Sonra bir teneffüs yapalım. Zaman bu kadar hızlı geçmiyordu Bünyamin ya. Ne yaptın sen? İki tane pil mi koydun? Evet. Şimdi Allah'ın yazabilirsiniz. Siz ben yazmayacağım. Allah'ın bir beşinci madde olarak ekli yazabilirsiniz. Sıkıntı değil. Evet. Allah'ın 1/100 hariç 99 ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete girer. Buhari 2736, Müslim 2677. hadisler. Evet. Kim onları sayarsa. Değil mi? Cennete girer. Şimdi hemen Er-Rahman, Er-Rahim diye başladık saydık. 99 tane ismi saydık. Cennete mi gireceğiz? Peki kim onları sayarsa ne demek? Alimler 4 tane şık yazmış. Bu şıkları yazacağım size inşallah. 4 tane şık belirlemişler. Kim onları sayarsa ne demek? Kim onları sayarsa. Sayarsa. 1. A da diyebilirsin diğerleriyle karışmasın diye. Kim bu isimleri? Kim bu isimleri bilir? Evet. Kim bu isimleri bilir? Ve ezberlerse, bu bir, iki, evet, bu isimlerin anlamlarını öğrenirse, üç, dualarda, evet, çokça tekrar ederse, 4, bu isimlerin manaları gerektiğinde akla gelirse, evet, sayılmış olur. Evet, bu 4 tane şıkkı alimler belirlemişler. Evet, 1. Kim bu isimleri bilir? Bilmekten kasıt nedir? Mesela Er-Rahman. Er-Rahman nedir? Yeryüzündeki bütün mahlukata ihtiyaç duyduğu her şeyi veren. Er-Rahim, Allah Teala Rahim sıfatıyla da ahirette müminlerin bütün günahlarını affedip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şefaat hakkı tanıması, şehitlere şefaat hakkı tanıması ve benzeri sebeplerle müminleri ne yapıp cennete sokması. Nedir hepsi? Rahmet. Allah Teala'nın rahmeti. Allah Celle Celaluhu rahmetin 100 eşit parçaya bölmüş, bir tanesini dünyaya, 99 tanesini ahirete saklamış. Evet. Rahman, Rahim, Rahmet nedir? Kim bunları, bu isimleri bilir ve ezberlerse? Bir. İkincisi, anlamlarını öğrenirsen, Rahman dediğimizde ne anlama geldiğini bilirsek, dualarda çok çat tekrar ederse, dua ederken ey Rahman Rahim olan Allah bize rahmet et ve benzeri ya da Rızak olan Allah bizi rızıklandır. Bu isimlerin manaları gerektiğinde akla gelirse en önemli şıklardan bir tanesi. Rızık noktasında bir sıkıntı mı yaşadık? Rızak olan Allah'ı biz o anda aklımıza getirebiliyorsak, onu hayatımızda tatbik edebiliyorsak, bu diğer isimlerde olduğu gibi saymış oluruz ve Allah'ın izniyle cennete gireriz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 99 tane ismi zikretmiş mi? Zikretmiş. Ama Kur'an'da diğer bazı hadislerde bunların dışında da az da olsa zikredilen Allah Teala'nın başka isimleri vardır. Ama Allah Teala'nın da kendisinde, kendi ilminde bildiği, mahlukatını öğretmediği kendisine has olan isimleri de var. Anlaşıldı mı? Bir iki madde var. Onları inşallah ben okuyacağım, yazmıyorum. Açıklamaya da pek girmeyeceğim, öptürüyorum inşallah. Allah Teala'nın isimlerinde bazı sapmalar olmuş, yanlışlıklar olmuş. Mesela bir, Allah'ın bazı isimlerinin putlara verilmesi. Mesela Lat vardı, Uzza vardı, Menat vardı ve benzeri. Lat, Allah kelimesinden yola çıkarak putlarına koydukları isim. Uzza, Allah'ın El-Aziz, Aziz isminden yola çıkarak putlarına koydukları bir isim. Ve bütün putlara ilah demeleri mesela. Bunlar Allah'ın isimlerindeki sapmalardan bir tanesi. İki, Allah'a layık olmayan isimlerin verilmesi. Hristiyanlar Allah'a ne diyor? Baba diyor. Evet, onlar da baba, oğul, kutsal ruh. Üç tane Allah. Teslis denilir buna. Üç tane, onların inancında üç tane Allah var. Bir Allah, gerçek, herkesin bildiği Allah. Ona ne diyorlar? Baba Allah, oğul Allah, Hazreti İsa, haşa sümme haşa. Bir de kutsal ruh dedikleri, yani Cebrail aleyhisselam. Allah Teala'ya baba denmesi. Göreceğiz, filozofların, Allah'ın sıfatları meselesinde göreceğiz. Filozofların vacibül vücud, mutlak varlık dedikleri Allah Celle Celaluhu'na böyle bir isim koymaları. Bu da Allah'a layık olmayan isimlerin koyulması grubunda. 3. Allah Teala'nın sıfatlarının yok sayılması, inkar edilmesi. Biraz önce söyledik Mu'tezile ve Cehmiye'nin. Allah Teala için Es-Semi' diyor Allah Teala Kur'an'da, biraz önce gördük ya. Es-Semi' ve huve Semi'ül Basir mesela. Allah Celle Celaluhu Semi'dir. Her şeyi işitendir. Bunlar ne diyor? Diyorlar ki Allah işitmesi olmadan Semi'dir. Allah Teala'nın bu sıfatlarını kabul etmiyorlar. 4. Allah Teala'nın münezzeh olduğu bir şey ile isimlendirilmesi. Yahudilerin Allah Teala için o fakirdir demeleri buna örnektir. Evet. Bir de ne diyorlar? Allah mahlukatı, bütün kainatı 6 günde yarattı. 7. gün istirahata çekildi. Ve benzeri ifadeler, Allah Celle Celaluhu'nun münezzeh olduğu isimler. Evet. Bir de bir ışık daha var. Allah Teala'ya mahlukatının vasıflarının isnat edilmesi. Beda'ül Fevaid'de 1.769'da İbn-i Kayyim Rahimallah bunu söylemiş. Allah Celle Celaluhu, biraz önce alim sıfatını örnek verdik. El-Alim, Allah her şeyi bilir. Biri çıkar, benim şeyhim de her şeyi bilir derse, o zaman orada patlatır. Tevhidi gider, Allah muhafaza şirke girer. Şirke girer, Allah Teala bizi her tür şirkten korusun diyoruz. Evet, inşallah teneffüs verelim. Yok, bir 10 dakika verelim inşallah. 10 dakika sonra. Hocam sorum vardı. Tamam. İkinci maddeyle ilgili. 10'da inşallah dersimiz başlıyor. Teneffüs yapabilirsiniz. İsim uydurulamaz var ya. Evet. Hani Türkçe'de mesela Tanrı diyorlar veya Kürtçe'de ben buradaki abilerim Hudey diyorlar. Necip Fazıl'a sormuşlar. Demişler ki biz Allah diyoruz, ilah diyoruz, onlar Tanrı diyor. Ne dersiniz? Diyor ki Allah Tanrı'nın belasını versin. Bu da Allah Teala'nın sıfatları bölümündeki bu da. Hocam bir çay içebiliriz değil mi? Abi ne demek istediğin kadar çay iç ya. Ben bitirmiyorum. Bir gün aramış mı sonra? Altı tane de bu numaraya kadar soruyor. Ben de aradım. Blok şirketinin